telegram niliyoipata kutoka kwa mkeo. Anaomba ushauri wangu kwa kuwa maelewano yenu ndani ya nyumba yamekuwa madogo. Jibu telegram niliyoipata kutoka kwa mkeo. Anaomba ushauri wangu kwa kuwa maelewano yenu ndani ya nyumba yamekuwa madogo. Avumilie na kwa maheri tawale shari. Kumbushane hisani msameane, kumbushane hisani msameane kama wazazi. Mapenzi avumilie na kuomba heri itawale shari. Kumbushane hisani msameane, kumbushane hisani msameane kama wazazi. Kwa adabu dhahabu na starehe ni pambo la wakati. Katika majibu niliyotuma nimemuhusia mkeo, kama ameazimia kutorudi nyuma kimapenzi avumilie. Usiamini mke ndani ya nyumba, apigwe kwa fimbo au makofi, upigwe kwa upande wa kanga. Majibu niliyotuma nimemuhusia mkeo, kama ameazimia kutorudi nyuma kimapenzi avumilie. Wewe kaka yangu sisemi mengi mie, ila nakukumbusha kuwa adabu dhahabu na starehe ni pambo la wakati. Katika majibu niliyotuma nimemuhusia mkeo, kama ameazimia kutorudi nyuma kimapenzi avumilie. Usiamini mke ndani ya nyumba, apigwe kwa fimbo au makofi, upigwe kwa upande wa panga, kwani mkeo ni pambo la nyumba. Katika majibu niliyotuma nimemuhusia mkeo, kama ameazimia kutorudi nyuma kimapenzi. Alapu.